بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله: ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. على سمع الشيخ رحمه الله: سيلزيما كسوما معموما، سيلزيما كسوما فاتحة معموما kwa maneno ya Allah mtukufu. Wa idha quri'a al-Qur'anu, ikisomwa Qur'ani, fastami'u lahu, iskilizeni, wa ansitu, na nyamazeni, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemiwa. Asema al-Imam Ahmad: ajma' an-nasu ala anna hadhihi al-ayata fi as-sala, wa miwafikiana watu kwamba aya hii ni katika sala, kwamba imamu akisoma na mnasikia qira'a chake, basi sikilizeni Qur'ani na nyamazeni. Watusannu qira'atuhu fima la yajharu fihi al-imam, na ni sunna kusoma maamuma katika sala ambayo la yajharu fihi al-imam, imamu hasomi kwa sauti. Aktharu ahli al-ilmi min as-sahaba wat-tabi'in yarawna al-qira'ata khalfa al-imam fima asarra fihi, wengi katika ahlul ilmi ambapo ni masahaba na tabi'in wanaona kusoma kwa imamu, kusoma nyuma ya imamu katika sala ambayo asarra fihi, imamu amesali kwa siri, khuruja min khilafi man aujabahu, kwa kutokana na khilaf za mwenye kuwajibisha hilo, kwamba imamu akisoma kwa siri swala za siri, dhuhur, asri, rakaa mbili za mwisho za isha, rakaa moja ya mwisho ya maghrib, hapo ni lazima wote wasome, imamu na maamuma wasome fatiha. Ndio asema akthar wa ahli al-ilmi min as-sahaba wa at-tabi'in yarawna al-qira'ata khalfa al-imam fima asarra fihi khurujan min khilafi man aujabahu, lakin taraknahu idha jahara al-imamu lil-adilla, lakini tumeliwacha hilo imamu akisoma kwa nguvu, kwa sauti, lil-adilla, kwa dalili nyingi zilivyokuja kwa jambo hilo, kwamba imamu anaposoma kwa nguvu salatul ishara kaza mbili za mwanzo maghrib, na maamuma anatoa anyamazi kwa ajili ya kusikiliza قراءة الإمام. قال الشيخ العباد حفظه الله: قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب. وسمى سورة إليوزيد فاتحة نسنة كتك صالة سورة الفاتحة دي ينغوزو دي لزيمة وسمى سورة نجينة زيد فاتحة كتك صالة نسنة. وأما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ففيها ثلاثة أقوال. Ama hukumu ya kusoma fatiha nyuma ya imamu, yani maamuma kusoma suratul fatiha nyuma ya imamu, hapa pana kauli tatu za maulama. Dhakara al-hafidhu fi al-fathi al-mujallad al-thani safha 42 ba'da al-mi'atain. Ahaduha, kauli ya kwanza: wujubuha fi sirriya wal-jahriya, wajibu wa kusoma fatiha maamuma katika sala za siri na sala za dhahir. Hii ni kauli ya kwanza ya maulama, kwamba ni lazima imamu akisoma fatiha na maamuma naye pia asome fatiha, iwe ni sala za siri dhuhur na al-asri, na iwe ni sala za jahariya kama hizo isha na maghrib na aljum'a na salatu al-fajr, zote ni lazima kusoma fatiha kwa imamu na maamuma. Hiyo ni kauli ya kwanza. Wa thani, kauli ya pili: wujubuha fi sirriya duna aljahariya, ni wajibu wa kusoma fatiha katika sala za siri, sio sala za jahariya za kusoma kwa nguvu imamu. Sala za siri dhuhur na al-asri, rakaa mbili za mwisho za isha, rakaa moja ya mwisho ya maghrib, ni wajibu kusoma maamuma, imamu na maamuma, lakini sala hizi za jahariya hizi maamuma anyamaze asikilize qiraa cha imamu. Hiyo ni kauli ya pili. Wa thalithu adamu alwujubi fi sirriya waljahariya, ni kutokuwa wajibu kusoma Fatiha kwa maamuma, iwe ni swala za siri na iwe ni swala za jaharia. Sio wajibu maamuma kusoma Fatiha, ni imamu peke yake. Hii ni kauli ya tatu. Qala walladhi dhakarahu Sheikh rahimahullah min hadhihi al-aqwal huwa thalith, aliyoitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika kauli hizi ni hii ya tatu, kutokuwa wajibu kusoma Fatiha fi sirriya wal jahriya kwa maamuma. Qala Sheikh hafidhahullah wa adhharu hadhihi al-aqwali القول بالوجوب في السرية والجهرية. قولي اللي ظاهر زيدي اللي وازي زيدي كتك قولي هزي زوتي نيلي قولي واجب وماموم كسم فاتحة كتك صلاة زسيري نزا جهرية زوتي زوتي ووتي وصوم سورة الفاتحة. وقد ألف البخاري رحمه الله جزءا في القراءة خلف الإمام, أمتونغ الإمام البخاري جزئي katika hukumu hii ya kusoma maamuma nyuma ya imamu, kusoma Fatiha nyuma ya imamu. Alafa al-Imamu al-Bukhari juz'an fi dhalik wa aqada fi sahihihi baban, akaweka katika sahihi yake al-Imamu al-Bukhari mlango maalumu. Qala fihi babu wujubi al-qira'ati lil-imami wal-ma'mum fi salawati kulliha, mlango wa wajibu wa kusoma Fatiha kwa imamu na maamuma katika sala zote. Fil hadhari wa safari, mjini, safarini, wa ma yujharu fiha wa ma yukhafatu, sala ambayo inajihirishwa inasoma kwa nguvu na imamu na inayosoma kwa siri. Wa mimma auradahu fihi, na katika alizo zileta katika mlango huo, haditha Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, حقنا صلاة واسي صوم سورة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, حقنا صلاة واسي صوم سورة الفاتحة. ويدل لقراءتها خلف الإمام في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, pia dalili ya kusoma Fatiha nyuma ya imamu katika sala za jahariya ni hadithi ya mtu mmoja katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام, mtume aliwaambia masahaba siku moja pengine nyinyi mnasoma nyuma ya imamu, والإمام يقرأ, na hali imamu anasoma na nyinyi mnasoma. Qalu, masahaba wakasema, inna lanafalu dhalik, sisi tutafanya hivyo, ukisoma na sisi tutasoma. Qala fala tafalu illa an yaqra'a ahadukum bi ummi alkitab, tumekwambia msifanye hivyo, msisome isipokuwa mmoja wenu akisoma suratul fatiha, au qala bi fatihatil kitab, isipokuwa mmoja wenu akisoma suratul fatiha na asome. رواه أحمد بإسناد صحيح. قال وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه, بكل ينفن وهيو كتك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه, وفي إسناده محمد بن إسحاق, وقد صرح بالتحديث فأمن تدليسه, علي وكوازي تحديث حدثنا, kwa hiyo ikaaminiwa hiyo tadlisi yake. Muhammad ibn Ishaq ni katika mudallisin, lakini mudallis akiweka wazi kwamba hadathani fulan au sami'tu am fulan, hadithi yake inakubaliwa, anasalimika na hiyo tadlis. Rawahu Ahmad fil musnad wa yujma'u baina hadha wa baina ma jaa min hadith intihai an-nasi 'anil qira'ati khalfa al-imam wa hadith من كان له إمام فقراءته قراءة له وحديث وإذا قرأ فأنصت بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة. أنا سمع الشيخ العبادي حفظه الله hujumuishwa baina ya hadithi hii na hadithi iliyokuja ya watu kumaliza kusoma nyuma ya imamu, na hadithi nyingine Mtume anasema man kana lahu imamun faqira'atuhu qira'atun lahu, ambaye ana imamu qira'a chake ni qira'a cha imamu wake, yani asisome huyu maamuma, asisome maamuma, qira'atuhu qira'atun lilimam. Wa hadithi wa idha qara'a fa'ansitu, akisoma imamu nyamazeni, bihamli dhalika ala qira'atin ghayra al-fatiha au ghayri al-fatiha, inachukuliwa hiyo ni kusoma isiyokuwa fatiha. Imamu akisoma aya nyingine, sura nyingine zisizokuwa fatiha, ndiyo nyamazeni, lakini akisoma fatiha na ninyi someni. Hii ndiyo kauli ambayo ikhtarahu al-Sheikh al-Allama al-Abbad al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Kwa hiyo masala haya yana khilafu, masala haya yana tofauti baina ya maulama. Wengine wasema hivi lazima kwa imamu na maamuma kusoma fatiha, wengine ni kwamba sala za siri peke yake ndiyo wote lazima wasome, imamu na maamuma, sala za siri peke yake. Lakini sala za jaharia maamuma anamsikiliza imamu qiraa chake. Kwa aya hii ya Allah, fa idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kwa masala ni khilafia, mtu anakhitari yoyote katika kauli hizi na wala halaumiwi wala hakatazi kushika kauli moja. Kauluhu wa yushra'u fi af'aliha ba'da imamihi min ghairi takhallufin ba'da faraghi al-imam, wa yushra'u au wa yashra'u fi af'aliha ba'da imamihi, atafanya maamuma katika vitendo vya sala baada ya imamu wake, min ghairi takhallufin, bila kutakhallaf, bila kuchelewa, ba'da faraghi al-imam, baada ya kumaliza imamu. Maamuma atafanya vitendo vya sala baada ya imamu wake, min ghairi takhallufin, bila kuchelewa, ba'da faraghi al-imam, baada ya kumaliza imamu, maamuma anafanya kitendo kile. Fa in wafaqahu kurih, akimuafiki imamu akienda naye sambamba ni makuruhu. Hivyo maamuma anatakiwa afanye vitendo baada ya imamu kumaliza kitendo kile. Baada ya imamu kurukuu ndio maamuma naye arukuu, baada ya imamu kuinuka na maamuma naye ndio ainuke, baada ya imamu kusujudu ndio imamu naye aende kwenye kusujudu. Ndio hii. Fa in wafaqahu, akimuwafiki imamu arukuu na yeye maamuma anarukuu, ni makuruhu hivyo. Wataharumu musabaqatuhu, na ni haramu kumtangulia imamu. Ikiwa imamu hajarukuu, maamuma tayari amerukuu, hiyo ni haramu, maamuma yule anapata madhambi. Fa irrakaa au sajada qablahu sahwan raja'a liyatiya bihi ba'dahu, maamuma akirukuu au akisujudu, qablahu qabla al-imami, sahwan kwa kusahau, raja'a liyatiya bihi ba'dahu, maamuma huyo atarejea ili alete kitendo kile baada ya imamu. Maamuma akisahau, yuko katika swala ameghafilika, imamu kabla hajarukuu yeye akarukuu kwa haraka haraka au kwa kughafilika, kwa kusahau, hapo itabidi arejee tena juu amwachie imamu arukuu, alafu ndo yeye afuatie kurukuu. Fa illa miyafal, asipofanya hivyo, aliman, hali ya kuwa anajua, amdan, kwa kusudia, batalat salatuhu, sala yake itabatilika. Akifanya hivyo la kumtangulia imamu, alirukuu kabla imamu au alisujudu kabla imamu, akifanya hivyo kwa makusudi, batalat salatuhu, sala yake imebatilika, kwa sababu amemtangulia imamu katika vitendo hivyo. Wa in takhallafa anhu biruknin bila udhrin fakasabqi bihi, akichelewa kuliko imamu kwa nguzo moja. Wa in takhallafa anhu biruknin, akichelewa kuliko imamu kwa nguzo moja, bila udhrin, bila udhro wote, fakasabqi bihi, ni kama kumtangulia imamu. Yani imamu alirukuu, yeye bado anaendelea na kusoma sura yule maamuma, akainuka imamu bado hajarukuu yule maamuma bila udhuru wote. Hii ni kama kumtangulia, ni kwamba anapata madhambi, ni haramu eh? Amechelewa kwa nguzo moja zaidi kuliko imamu, anapata madhambi. Na kama ni kwa kusudi, sala yake ni batila kama ililotangulia. Wa inkana li udhrin, akiwa amechelewa kwa nguzo moja kwa udhuru, min naumin, udhuru yenyewe ni kulala, au ghaflatin, au alighafilika, au ajalati imamihi, au kwa sababu ya haraka ya imamu wake. Maamuma hajamaliza fatiha, tayari imamu washasoma fatiha na sura nyingine, amerukuu imamu. Huyu maamuma anatakiwa akamilishe ile fatiha, asirukuu pale. Sasa alichelewa kwa udhuru kama huo, fa'alahu walahiqahu, atafanya nguzo ile halafu atamdiriki imamu ikiwa atachelewa kwa udhuru. Ikiwa atachelewa kwa udhuru, imamu ana haraka haraka kusoma, yeye ni batii, ni mzito wa kusoma, atamaliza sura yake hata imamu ikiwa amesharukuu, yeye amalize fatiha halafu arukuu, hata kama amechelewa kwa nguzo moja kwa sababu ni udhuru. Au alighafilika, alighafilika katika, kama yuko katika sala tuna mawazo mengi, tuna mawazo mengi, shetani anatutia wasiwasi katika sala, mtu unatoka kabisa kwenye sala, hujui hapa ni wapi, hujui umesoma fatiha hujasoma, inatokea hivyo. Sasa imamu amerukuu, yeye ndo akakumbuka, kumbe mimi sijasoma fatiha, anatakiwa asome hata kama imamu amerukuu, halafu aendelee. Wa in takhallafa bi rak'atin li'udhrin tabaahu fi ma baqiya min salatihi wa qadaaha ba'da salami al-imam, akichelewa kwa rak'a moja huyu maamuma kwa udhuru, lakini udhuru katika hizo adhar tulizozisema, alichelewa kuliko imamu maamuma huyu kwa rak'a nzima, li'udhrin, kwa ajili ya udhur, tabaahu fi ma baqiya min salatihi, atamfuata imamu katika rakaa zilizobakia katika sala yake, wa qadaha baada salami limam, atailipiza ile rakaa nzima baada ya salamu ya imamu. Qala Sheikh al-Abbad hafidhullah, ahwalu itimami al-ma'mum bil-imami al-mashru'a wal-mamnu'a arba, hali za maamuma kumfuata imamu zinazotakiwa katika sala na ambazo hazitakiwi ni hali nne. Kuna hali ambazo zinatakiwa na kuna hali ambazo hazitakiwi, ni hali nne. Alula mutabaatu al-imam, hali ya mwanzo ni kumfuata imamu, wadhalika bi an yashra'a fi af'ali salah ba'da faraghi imamihi, ni kufanya kuanza yule maamuma vitendo vya sala baada ya kumaliza imamu wake, min ghairi sabqin lahu au muwafaqa, bila kumtangulia au kuwa naye sawa. Maamuma afanye vitendo vya sala baada ya kumaliza imamu wake. Imamu akisharukuu ndio maamuma wanarukuu, sio imamu akisema Allahu Akbar na maamuma wanarukuu. Imamu warukuu halafu ndio maamuma nao warukuu, sivyo tunavyofanya. Ni kwamba imamu baada ya kumaliza sura akisema Allahu Akbar na sisi huku nyuma tunarukuu, sivyo? Ndio mtume anasema fa idha raka'a farka'u, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u, akisha rukuu na nyinyi rukuuni. Mtume hakusema fa idha qala Allahu akbar farka'u, kasema fa idha raka'a, akisha rukuu rukuuni, wa idha sajada, akisha sujudu nyinyi ndio sujuduni. Ndio imekuja hadithi hivyo, tena ni amri ya mtume sallallahu alaihi. Halafu mtume akafanya taakid, wala tarka'u hatta yarka', msirukuu mpaka rukuu imamu. Lakini sivyo tunavyofanya, tukisikia huku maamuma Allahu Akbar hajarukuu, pengine imamu asema Allahu Akbar, sisi tayari huku nyuma tumesha rukuu, tunakwenda kinyume na alivyosema na kuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi kumbe ipo, kumbe hadithi hii ipo Sheikh ameitaja hapa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, innama ju'ila al-imamu liutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha kabbara fakabbiru, akileta takbiratul ihram na nyinyi leteni takbiratul ihram. Wa idha rakaa farkau, akirukuu imamu rukuuni na nyinyi maamuma. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, akisema imamu sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, semeni rabbana walakal hamdu. Wa idha sajada fasjudu, akisujudu sujuduni. Lakini utaona makosa yetu maamuma, wengi katika maamuma tunakosea katika jambo hili la kumfuata imamu, aidha tutakwenda naye sambamba au tutamtangulia imamu, lakini sivyo, ni makosa. Kwa hiyo imamu mpaka rukuu ndio maamuma nao wa rukuu, imamu mpaka sujudu ndio maamuma wa sujudu. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, na imamu akisali hali ya kukaa, na nyinyi salini kwa kukaa nyote. Hii wanasema maulama ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu, hii kwamba imamu akisali kwa kukaa na nyinyi salini kwa kukaa, yani imamu ni mgonjwa akasali kwa kukaa, maamuma wote nao wanatakiwa wasali kwa kukaa. Anasema hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu, lakini katika maradhi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ya mwisho alikuwa akiswali kukaa na masahaba wanasali kwa kusimama. Sawa, kwa sababu yeye peke yake ndio maadhur, ni mgonjwa asali kukaa na masahaba wakasali kwa kusimama. Hii ilikuwa ni mwisho wa uhai wake, kuonesha kwamba ni nasikh, hili la mwisho limefuta hili lililotangulia, kwamba akiswali kwa kukaa na nyinyi salini nyote kwa kukaa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu wa qawlihi ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujud wala bilqiyami wala bilinsiraf, enyi watu mimi ni imamu wenu, inni imamukum mimi ni imamu wenu, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, msinitangulie kwa kurukuu wala kwa kusujudu wala bilqiyami wala kwa kusimama wala bilinsirafi wala kwa kugeuka. Rawahu Muslimun an Anas radhiyallahu anhu. Hii insiraf baadhi ya maulama wanasema ni ile baada ya kumaliza sala, baada ya kumaliza sala watu wanatakiwa wakae vile vile mpaka imamu wageuke, baada ya zile istighfar tatu na Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha aljalal ikram, imamu anawageukia watu pale, ndio kila mtu sasa na yeye anakaa vizuri, anageuza miguu yake, ndio msinitangulie pia bila insiraf. Pia hapa pana makosa mengi ya watu hapa pia wengi maamuma wanamtangulia imamu, baada ya salamu tu wana mtu yuko hapa, wala sio pale pale, ashainuka ashakuja hapa, imamu bado hajageuka. Na imamu anatakiwa asikae muda mrefu pale, ni kiasi cha hiyo istighfar na hiyo Allahumma anta salam ageuke. Lakini baadhi ya maamuma pengine kwa kutojua sunna hii wanageuka kabla ya imamu. Athani ya jambo la pili katika hali hizi za kumfuata imamu, muafakatuhu ni kumuafik, kwenda naye sawa sawa, bi an yatiya bil afali ma'ahu, jambo hili ni kufanya maamuma vitendo pamoja na imamu. Fala yutabi'uhu wala yasbiquhu, hamfuati wala hamtangulii, lakini anakwenda naye sambamba. Wa huwa makruhun, jambo hilo ni makruh. La yambaghi fi'luhu, halitakikani hilo kufanywa. Wala tabtulu bihi sala, sala haibatiliki, sala haibatiliki, lakini ni makruhu, sheria inachukia jambo hilo la kwenda naye sambamba imamu katika vitendo vyake. Athalitha jambo la tatu, musabaqatuhu ni kumtangulia imamu, maamuma kumtangulia imamu, bi an yatiya bil afali qabla, ni yule maamuma kufanya vitendo kabla ya imamu. Fayarkau qabla ruku'ihi, maamuma huyu akarukuu kabla ya rukuu ya imamu. Wayasjudu qabla sujudi, akasujudu kabla ya sujudi ya imamu. Bi an yatiya bil afali qablahu fayarka qabla ruku'ihi wa yasjuda qabla sujudihi, yote haya ni kumtangulia imamu. Maamuma alirukuu kabla ya kurukuu kwa imamu, alisujudu kabla ya kusujudu kwa imamu, wa huwa haram. jambo hilo ni haram. Fa in fa'alahu 'amdan batalat salatu, maamuma huyo akifanya hivyo kwa kusudi, anamtangulia imamu kwa makusudi, sala yake itabatilika. Akimtangulia kwa makusudi, sala yake itabatilika. Li'annahu yunafi liqtida, sababu hili linapinga ile kumfuata imamu, itakuwa si kumfuata huko, wakati imamu amewekwa ili afuate. Sasa huyo anamtangulia imamu. Wa in fa'alahu nasiyan, akilifanya hilo la kumtangulia imamu kwa kusahau, raja'a liyatiya bihi ba'dahu, atarejea ili alifanye lile baada ya imamu. Kama alirukuu baada ya imamu kwa kusahau, atarudi tena kusimama, amsubiri imamu arukuu, alafu ndio na yeye arukuu. Fa illam yaf'al, asipofanya hivyo, aliman, hali ya kujua, amdan, kwa makusudi, batalat salatu, sala yake itabatilika huyo kama alifanya hivyo sio kwa kusahau, ni kwa makusudi. Arabia at-takhallufu anhu, jambo la nne ni kuchelewa kuliko imamu. Bi alla yutabi al-imama fi ruknin hatta yafragha minhu, ni kutomfuata imamu katika nguzo mpaka amalize nguzo ile, hamfuati hivyo. Fa in takhallafa anhu bila udhrin, akichelewa kwa nguzo moja bila ya udhur kuliko imamu, fa kasabti bihi, ni kama kumtangulia imamu, ni haramu. Wa in kana li udhrin, ikiwa ni kwa udhuru, alichelewa kwa udhur, min naumin, kwa sababu ya kulala, au ghaflatin, au kughafilika, au ajalati imamihi, au haraka ya imamu wake, fa'alahu wa lahiqahu, atalifanya hilo alilochelewa, halafu atamdiriki imamu. Wa in takhallafa bi rak'atin li udhrin tabaahu fi ma baqiya min salatihi, akichelewa kuliko imamu kwa rakaa moja lakini ni kwa udhur, atamfuata imamu katika rakaa zilizobakia katika sala yake. Wa qadaha ba'da salami al-imam, atailipa ile rakaa moja baada ya salamu ya imamu. Hizi ndiyo hali nne za maamuma kumfuata imamu. Kauluhu wa yusannu lahu idha arada aridun li ba'dhi al-ma'mumin yaqtadhi khurujahu an yukhaffifa, wa yusannu lahu idha arada aridun li ba'dhi al-ma'mumin yaqtadhi khurujahu an yukhaffifa, ni sunna kwa imamu likitokea jambo lolote kwa baadhi ya maamuma ambalo linataka atoke katika sala, ni sunna imamu akhafifishe sala hiyo. Ni sunna kwa imamu likitokea jambo lolote kwa baadhi ya maamuma, yaktadhi khurujahu, jambo ambalo linahitaji maamuma huyu atoke, yule imamu ni sunna akhafifishe ile sala, aifanye nyepesi, asiirefushe. Wadhalika na hilo, ka an yasquta ma'mumun mughman alayhi, kama maamuma kuanguka katika sala hali ya kuzimia, maamuma alianguka imamu alisikia maamuma mmoja ameanguka. Sasa maamuma imamu pale ni sunna asali haraka haraka, amalizi sala ili ashughulikiwe huyu maamuma alianguka. Au yasma'u bukaa asabiyin, au akasikia imamu kilio cha mtoto, alisikia imamu kilio cha mtoto, pia anatakiwa aharakishe ili kumkhafifishia huyo mwenye mtoto yule aondoke naye. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni la adkhulu fi salah wa ana uridu italataha, mimi naingia katika sala na hali na kusudia kuirefusha sala. Fa asma'u bukaa as-sabiyyi, ninasikia kilio cha mtoto, fa atajawazu fi salatihi, yani nakhafifisha katika sala yangu nikisikia kilio cha mtoto. Fa atajawazu fi salatihi, naikhafifisha sala yangu. Mimma a'lamu, kwa nao yajua, min shiddati wajdi ummihi min bukaihi, huzuni kubwa ya mama yake kwa kilio cha mtoto huyu. Yule mama anahuzunika kwamba mtoto anafanya fujo, anashawishi watu kwa kilio chake, anataka yule mama anatamani ile sala imalizike haraka. Sasa imamu pale anatakiwa akhafifishe, asirefushe sala. kwa mtume ilikuwa akikusudia kurefusha sala, lakini akisikia kilio cha mtoto yakul fa atajawazu fi salatihi mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Na hii hadithi inathibitisha kwamba yajuzu kuja na watoto katika msikiti, yajuzu kwa watu kuja na watoto katika msikiti, hata wakilia imamu atakafifisha. Lakini kuna hadithi inayosema jannibu masajida kumasajida kumsibiana kumwa majanina kum, hii si hadithi ni maudhui, kwamba iepusheni msikiti yenu na watoto na waenda wazimu, sio hadithi sahihi, ni maudhui. Kwa hiyo watoto mtu anakuja nao msikitini, si mtume ilikuwa kiswali na wajukuu zake, mtume ilikuwa kiswali na wajukuu zake mara nyingine, Al-Hasan wal-Husayn. Naktafi bihada al-qadil wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.